وخزائن الدنيا بيده. بدوي جواب كي اخاف ان اصبع فانسى الجياع ملكم زان نوجي برا مجلسي اليد ابو نعيم شبغن دل دوسو شبغن الوقبان رواب بحسن بسيري نقل كي وذا آغيك باغا وكي جاكي ولا حافظون ندوتي ولما فتحوا متاعهم اکر کے جو اس پر دل بارون اخفل دل بارون والا خرکاران قچروال دا سنتا موٹر لارے او چپڑوں والا کی معلوم اڑی دو سہی پمال خودو سنبارولو کے نیچے یہ تورو سی نگاہ دے ادھرے یہ تورو سی نخر نبارو ورگو دیو تلاستے میں لاشی دمو کی اپا چاہ روڑے کا خبر کی خبر سامان چوڑے واپس لیتا اے بابا منگا سوڑ منگا یا بنا سے نوڑ منگا تو ڈگری سامان جمنگا تم کرا گڑبڑے سوڑے منگ بلا سو نمیر والنا منگ تو خراؤ فلکور والوں بیاج براؤ مائر وارد مئو وارد ہم عبور ان کے مائر خوراک راؤ ان کے بیاج راؤ ان کے نمیر والنا بیاج براؤ کورا حفاظت کو دے رو پل دادا زمین میں نگاہی کی حفاظت کو منگا بار دیا دا بار اغبانی دے دے رسان اغور کئی کچھ سرائی تاون یسین ویچاری دے سرن پریدم تراغی چتا سرا کمالا کرو اتبار دا اللہ طرف دا اللہ پنمانی دلی چکا مخابر آوالی لارا لیکن چھ دیر کا شو تول تولی میں ایسے انگلو پوشم کدا یوازی دے وطن خبران دا مراو علاو دے اغور دے لی اتبار ورک قنی کنگا گانی اللہ اللہ حاضر ناظر منم بچوں نے علاقے دو تولے کلا بندی دشمن دیرینا وہ پیوور بننے میں سے اخارون کا بدوا دریا چلو ارونو ابھی نے یہ دیتا دو مختلف ارونونا پیوور جو جائی اور داتا سو نہ لس رونے اٹول سے قانون نظر بد بندی لگی العین حق نظر لگے دل کرا جی احتیاط پکار گے کنا اور داتے دو پارا سو تدبیری کی طریقے جائز احکال من نوجے دیو ورمانی نوجے دی مختلف ورونا دی پدی بگی سے حکم مسلم لگی کورستا سنا دا اللہ دی طرف ما ایسن تدارت حکمی نفی دی تصرف بات داری دا اللہ دا یا قوبی مصر چرکانی سے جس سے حکم کرے بل افرسا لیکن ایک یو دا اللہ پاغمی جان اس پارا پاغمی جان اس پاری جان اس پاروں کی توکل لکھن لال سفر دو اگدو اور اسیدل کرا چی جنگی شدو بکم طریقے بکم طریقہ چی ویلی ہوتا بابا آئی می نظر پر نرگی پختارا بانی سلیمو بی ابن اللہ ما کانی یوگنی انام نو کی اغلی لکے جو جنہ چا قسم پریشانی من سین چا قسم لیکن دا خوئی او ضرورت پنک جا خوب کی یو ارمانو اغا ارمان اصل دا خپل پورا کروا قضا پورا کروا یقینی یعقوب خامخا دے دے پوی خوان دے علم تاوی کنگور علم ورکر دے لے علم داو چی نظر لگی علم داو چی احتیاط کور پکار دی لیکن دے دے خلقونا پدی بانی نے پوی دی لا علمون ملا یعمل لا یکن عالمن سفیامی ملا یعملو لا یکن عالمن تحصیل معنی کتابوں کی مسلمان نے پری دی اصلاح تو فریضتن علیہ جب اس مطلب یہ رفرض نمانی یعنی عمل پہ کول والے کا نا عمل نہیں کرے مدا شام تو کہ عمل کی نہیں میرا علم نہ دے اچھے عمل دے نہ علم دے من لا عمل لا يكون عالما وقال كذن نفذ الوصول تا آوى إليه أخا رونا بي ملمانا بي سملول سنبالول بي جانا بسولو ندوجا بي سملولو ندي يوسف روني دوجا سملولو ندنيا نين يواجه پاتشو نيك يواجه پاتشو خفر ترسان دي يوسف راه ودا لخو خفر ترسان دا والي نتو دي زخو سره خو ترسان دي ولی پریشان ہوتا آو جوڑل وہ دارونو جو جسم لاسو زما رو رو نیستے رو کردر خور رو سرم لاسو یہ سف ورا گا بول تو یہ تب آرہ گے تسم لی یہ سا رو سفو او تا خبرو کا قصہ اکلا یہ تو سفتا رو سم لی سبی یہ زما خوبا سر پا اسمانی لگی خلم یلد کو یعقوب و راہیل خود یعقوب و راہیل نے نہیں پیدا کرنا کہنا کس اس معروف زما خواستی سر پاسمان لگی یہ صف ہو جڑل غیر کی اون سو یہ زد یعقوب و راہیل یہ ملی صف ہوئی نخو تو خودلا سو نخو یہ صف ما جرزولی او تازه پا دی مصبانی کی چلے ہم یا پرون بانی و زخم دا سرے دنیا نیت نہ دیا تھا اسے وہ نیسیا زما رو گئے خوشحال و خوشحالی سولا وہ تو رو نے ماں بدو سر نہ پڑے گی گرے پار تر کچھ خود ماں بدو سر پڑے گی نا یہ سب پریشان سن پا دے کم نہ پاپ کو لو سوچ فکر کے رے بات کرو کہ قرآن جو سنبھال کر آوا لے ہو خان زور کو دان طرف تروڑی کرل باب جو کسو بارونا بڑا سی اوبر تلل درو سپیت وقتی بول او خان سر لے راوستی باب او تو سرکاری نو قرآن اوخی بول ادو تا دے والک رستا دغم را او خانو دغم را سر لے دغدے دغدے دغدے دا دورونا بے بار کا اوخ دا نکل چی تیار کن دا چا کن لکھو یوسف نکل کن خو امر دی یوسف ہو خون دی یوسف با جالس نقایت فیر احلی اخیم نکدو سوال مالک فلق دولت من ہوئی غٹ جام غٹ دسرو زور جوڑ پری بہن بھائی جو کو بندل ہو گیا یا دعا یا کرے پوروش مدا جام شراب جوڑ دو بادشاہ شراب بجو سن کدو کی بپرات مختلف مجھے آواز کو بے تیار کرو صرف سوچی جی بات رب کو ان کی ایک کافر خر کو کیمتا سے پاک ساک بلا کر ان کو ملسا رکون کافی بلا کر مغلا دے کے مرا للا فکر سے رے بوری مخصوص کا مخصوص سفور نمائتا سو سفور رکتا سو کہ تم مجھے غلا رہا ہے وہ منگر کرے گے وہ گئے پیمانہ دوک دبادشاہ شیر گئے تھے شیر دبادشاہ اور کیا چراول اگر ایک یو بار دو وہ کئی نموار گدور اور کم دیر طرح سے یہ راوڑے نہ ہو سکا نو یہ کم یہ نہیں راوڑے ہو دیتے ہی حوالہ کنا لمن جا بی ہنل بائر وانا بی جائیم اوہ دو قسم تا اللہ تلا حرف دا قسم دے تا وہ پتا جب کی استعمالی یعنی دیر بتا جب پڑے کے خبر قسم پا اللہ دا سنگا خبر ادا پکڑا بڑا رہا ہوا کر قسم کو پا اللہ بانے من کے لیے پتہ نہیں سے تلا ہی لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض تاس پتا چرا گلی منگا نیرا گلی منگا چروانی رکو بجے ملکی پیسر قباندے اغلا گرنو منگا اس کلاؤں چرتن غلا گرنو یو وقت منگا پہ اسی بانے غلا گرنو ولی نو اخفل اغلا تی رشیہ روح جی سید اغلا کرا ہوا تا مخصر اوسا ادو قسمونو کی وما کننا سارتین دو پر قباندے لازی کرتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دادا سے تقدیر کے ہوئے رقب ابراہیم نے کہا انی سقیم وہ خود جوڑنے دار مہیما راجہ کہنے ہوئے کہ اختر دے اللہ بولے لارسو انی سقیم زی بیمارن بلنی کی خبکان دے پریشانے نا ساس بلے کو فروسے رک اگو داو کہنا کہ دے جانی اسیانہ جوڑے پا پورتے کتل دی اگر سے پتہ ہو رہا بولے دستورنے سے تبا کی راجی مطرے خود ناغلال سے پتہ میں خبر دارمون ناغل کارے کون دین دغشان تری انکو اللہ سارقون اتاسی اغلا گر سمان اغلا گر روح یوسف ہم دفر پیار ادمور نا پت کراو ارخ پر لور نا پت کراو اس کیا یہ دروغ ہی نہیں پیغمبر چس دروغ نو بلے دا چی تصریبی چی جا یوسف ہوئی کاغا نوکر چی کم مقرر دے یہ کار لاغا ہوئی یہ چس امرو کر دے او خو اغزم او او گیا اغزم وار انو غلانی نیرا گئی دو تو وہ نیچے دے سزائے تو یہ تصویر ہو جان بیا بسی تک دی روی دو دس سزاد آغا سری چچا بیا من گیسی و بار کی دا سامان ہو گے نو مغای جلے سزا آغا بئی مانا یوسف علیہ السلام پا قانون کی دے مصر دا غلاجر سزا دا نوا جل کولو اسا جرم تاوانو و در پاغ قانون آبالو نکو دو دو دخلے نے او وقت کرو کہ غلا گربا بچانے کے غلا کرے گا داغا سر پاتی داغا نے اکوری بکوی سو پوری کہ داغا غلا سی سی قیمت پورس کاغا میاستا کے ہو کتال کے ہو کلوسو کالو کے ہو داغی قیمت پورس ہو بس دو دو غلا صدا پورس ہو جیبا اللہ یوسف بیا پاتے کاؤ یوسف تورور پاتے کاؤ بڑی پر کمان دے یہ صحیح ہے سزا اور کو منگا جیتی خورولا جیتی خورونا جب تک ساری تین رات دی سورو کرو پلا ٹولو تو بارو نہیں کرو اور یہ دیکھے آج جمع دیا یو کی کئی بار تھا تو بارو نہیں دو مس کے تو بار گھرو نہیں سن مس کا خرج آ اولیا کیسے روڑ کے داغا بار رشتوں کو یہ ملے خبر کی ماں سر سے چلتے ہوئے ماں باپا سے کہہ پایا تیرے کسی یہ دو اگر چراؤ باس پاتے کول داغو سنستا خرجا من یا یخی دا سنتا چلو خمنگا کتنا فعلنا تعبیر پہ کیس کرا والی سے دے صورتی کے چیت دے کرا کتنا اردنا یوسف لا نو دے کیولے قبض کرے روئے پا قانون دے مصر دے بادشاہ دے مصر کے داغو سیاست کسی دینی ملک کی سیاست مالک ابن کثیر الجدائے کی مانا کی فی دین ملکی فی سیاست ہی اللہ ان یسا اللہ لیکن کہ اللہ والی نا کی ابو تدبیر سرا چکل مند دردی کے چاچے والو چکل یوسف دردی نے چکے کہے کہ وہ مظلوم اخلاص کر اگر پاس اگر ہر پوانا دیر خفوائی تو پٹول بائیں گے پاس اللہ پوائی یوسف بت پٹ کرے کروڑ کرے لکھے چکھالے کی لکھی اور او دتو آلے ہیں جو کہ سو نو کی رائی تعظیم کی نارے پٹ کرے بازی داشی کی دو نو پٹ کرے کروڑ کرے او لوئی سو نگیا پلار بوتا ابھی مرتا رہے بوتیا دور کے شہر اور کاری پاری جو کرو بنی ہستے کا نا یہ مانی ہستے کرو لسن سورو کلو رات سے پتا کی بڑھ کے بہن گاؤں گاجے کا نا پکار نہیں پکار دے کرو مسور خبر پٹا سر یہ سب پٹو سا تلا خبر یہ سب پنس کی ہولی کرو وائے اللہ بڑی بانی تو مطلب گول بچے سی اور بیا غلا کول دا کولی سی بیا دادا دا پسوون قسمی نگا غلطی دی اپا دیگا پاسوی کانون بیا سوی تیولی کل یا پرمبرانو نکی دا اولی کل نکی اگان رون را لگ نا او تے پرمبرانو هر تکی یهودیان پاکی دا دنیا پی خورو سوی پرمبران هر تکولی سی نون بیا اخواتی ویسوی ما کانون بیا اگلا یجودو البتتا ان يقول ذلك لنبي من الانبياء لپیغمبر کی اجازت خبرو کی شر مکانا یہ بندتا او دعوت پیغمبران تو ہے او دعوت اغوین تم شر مکانا واللہ اعلم ما یکفون اللہ خبرو پتولا او کی بانی انتم شر مکان الفصل دے ابن حزم سلورم جلس پک جلسم مخ باندے دے جبانے دے کلام کرو گے ردہ ضرور بھی جائز لو کی چیغان دیا ہو چیغان دیا نو ما کانو انبیاء زیتی انبیاء جی واللہ عالم ما تصفون اللہ خفو آئے تارا طولو کی تیسے آئے اوئی دو رسو مجرمان سکنا اے بادشاہ اے حاکم علیاء یقیناً مجرم پدے بانی بڑوسم رخر پدے بانی کو میں خدا پدے نسم بول تو ملے جن کو مجرم پہ گا بے جرم سے محاذ اللہ خدا متانا پنا اللہ دے گا سوگ سامان دانی کنا اللہ من سرقنا سرق متانا چاچی من سامان اللہ کہہ گئے نہ چاچی سرقی من سامان گیا ہوں نہ سامان گیا ہوں سامان گیا ہوں اللہ نہیں گیا یقین سے انہوں نے جائے کی خورونا نکلے چنے امیدی سے بلکل نہ دیلی سے اس طرح سو منو یہ اسو پرو کنا فلما ایسو منو اس طرح سو کو بلکل نہ دیلی سے پہ اس طرح قوش نہیں کی دی نکلے کے پاک ساتھ نہ امیدی سے نظرا نمانی مضبوط بابا نے یا حکم رائے کہ اللہ بد زمر سم یا روز مخلاصی اللہ دے خف سر تم کے فیصلوں والوں نہ زر کا فلاں سے خبر یہ سی عزب عدلتا پاتن تکوششن و بقوم یا با جدلتا مرسم او یا بلاسم دا روب اخفل زمان رازاتی روب اخفل زمان سر بوزم انا نراتا ادخار او خیر الحاکمین لاسو تاسو بیرتا بابالا اخفل بابالا او تبابا زمانی تینین جی جغلا کرو وما سنگنا من نبی لدلی نیو خبر اللہ بما علمنا لکن پائے چنگو امور پتر فوری جدرا پس فرگو نبیل دلی کی داخلہ بطولا او قضا اللہ بلچہ دا سو جوڑ کرے گی اللہ بما علمنا پتر من صدا غوری جدرا امین منگا دنا معلومو ساتین کی بغیب ساتین کی نہیں دا خبر زمین پا غیب کی سوڑا پتر ما علمنا سل غیب انہو سارا قسین نہ ابھی اس بار دا پارا تھا پروسکار آ رہا چوکے سمجھا معلومات کا خار کے خبر مشہور تھا اور دکا پھیلے آ گیا کہ رام کو اترا گئی گتوں پتلا یہ تینوں خام خام گئی لال لو اور پلار کے خبر پیش کرا این مر گئے بول اللہ نہ اس رشتہ بھی آپ کو پتہ نہیں کیا آپ کو گیا ہوگا بتا اس کو کری نئے راشن رہا بلکہ ہستہ کا سانکتا سستا سن سن تو خطرناک کار خطرناک دے تین مانا کم اور یہ سربم دکا لگی کو خبر ہے کہ وہ دن بازی یا خبر ہے نا وہ خستہ کرو تاثر سنوں کے غیر خطرناک کار آگا ہم کو تصور جمیل بتا برداشت کو لما دیر لو زم ادیر لو زم دیر خستہ اصل تم پیدا سے ادھر کے پتلگی کہ اللہ راولی یوسف برا پیدا سی اللہ نے اعتماد دغنی ختم امید نہیں ختم قطع الرجاء کفر دے دی دیا تم کون چرا بول اللہ مارا ٹول ڈبل گیم یہ پجے بانی دل سوچتا نا یہ تین اللہ دے دیکھو پوا ارے دن تو خان اسأل القرية التي كنا فيها مصر في قرية لدي وقرية كلية وي نتكره كجمع جائز دا اوسا قرية غرا في إثبات الجمعة في القرى فكلية جائز دا قرية ولك قرية فتوجن تقرية سو مكية قرية لدي تعيش في القرآن في قرية لدي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اور مصر کے قریے والقرية التي كنا فيها بجی تا پوسو کدا خارو نہیں سجا قریا غد خار تو خار تو غد کری تو چی خار کی جو غد کو لے کی دو دو دو دریو دو ترور و کل تا قریا نوی یا غد تا قریا یا خود سے نوی استلاغا لار لار لار خبر توکر نغو بر سوارت لکم انہو هو العلیم الحکیم بتینینا را اکیو آگیا را دیر خبوا ریزی تنتین خوان دے دونا اگردید غم راگا پریشان شوئی یا صفا ہے ارمان ہے افسوزی یوسف یوسف یاد کن وب یزت آئینا اسپین سے یہ سرگیو دو دغم دراسا یو مکی روکے بیدی دو دغم ندک غم جنو دیر جاد نغو تیوی قسم پا اللہ تعجب پا تعجب کو بابا تو پیغمبر بلوئی درجی خان تم غم نہ کر برداشت نہیں کرے اللہ ہمیں سب یاد ہوتی یوسف لا مقدر دے اتنا فال نہ کسو کہ لا تفتا ہو تذکر یوسف ہمیں سب آ گئی فاتح آپ مانا تو پری خو زالا لا تفتا نہ پری دے تو یاد بکے یوسف کر دی کسی کو بالکل بے چارا دو بڑھا والی اب تم جو کیا دو جن بے کار ہو ویسے تو نگر ہار تین جملی جن کنا یہ دو پتا سے سدرا نہ تھا جو ہو گلا کون بس سی رقم میں سخرم بس اشد الحزن. ابن قتیبہ ہوئی البس اشد الحزن ضلع کون گو بخبری دیر سخت پریشان آئی اور غم نے اللہ تا اللہ تو بجاون کرنا اب پورے گم اللہ طرفا من من مزید الرحمہ وہ تو گلا کم چما دا خبکار خپت کے میرا بانی سے ربانی کس بانی سسا گرا اور جاؤ تو من ملا سو جو کلک تلاش کے لیے سو تحسسو من یوسف تجسسو من یوسف و آخرین کلک تلاش کے لیے سو تحسس تجسس کے فرق دے تحسس حس علم توی آلید علم توی حواس دین دی اور تجسس جاسسی تی جاسسی پر پتہ کی دی اور حس پخچارہ بھائی پخچارہ تا پسنا کہو یہ جیتے بل جیتے حالات ہوئے پتہ بولی لا سینو کارا کارا تبسنو کا پا کوشش کراو بانی بیوسف و دروری او من امید کے جو دنیا ربانی دا اللہ نا من امید کے جو من اللہ نی من روح اللہ دا اللہ دنیا ربانی نا من امید کے جو من ربانی نمانی من ربانی نمانی جو تین بابا نینا امید کے جو دنیا ربانی دا اللہ نا لیکن قوم تین مہم کی اللہ کو میرا بان آئی اللہ میرا بان کے رحمان دے ملو لکھا کل کنوں آتے دے بالو پدبانی کیا بانی یوسف بانی دو اے حاکم گورنر علی عزیز بادشاہ تم میرے کے دا عزیز دے حکومت و اخبار تو بادشاہ کی طرف تم میرے کے دے اس عزیز جتے ہوئے کہنا عزیز سے بادشاہ وزیر سے سلامت مسنا والا نظر کو تکلیف روڑے جمنگ کے سامان دیر معمولی مل جاتے دیر معمولی کلی لیکن لگ بلسان القد مانا تو خرچی کی سیم سے قیمت میں رہا ہے وہ تو معمولی سے روڑ لے وہ تو پورا رقم ملا پر مت وتصدق علينا ام سرخوكا خرا سرخوكا يعني كم لك خيرا كلك صدقه والي بانبياء وكرمبر الله خوية كنا ودهم برانتا ونبي اخراك كي خيرات والي وتصدق علينا اتخوكا من سرا فلغو قيمت لك قيمت باني لا لغير ركا يا دا ما ندا اوف لنا الكيل وتصدق علينا ما نتصدق علينا بأخينا زمان غرور من سرم پرده بس تا تدا سوالون کو بیا جنگو غرور من سرم پرده مجھے یوسف تا مخونی سی اخیانا خجدانی ولی بنیامین نے دوارا سرم پرده ہوئی جیسا کہ اللہ بدلور کی خکون کلا مداخو کا من سرم جی یوسف میں برداشت نورو نسو دا یہ مقرور اللہ تبین قصر جندولا مجھے یوسف خبر سورو سیدی لتا سبتا پتا دا معلوم ایسا پیجنے شکری کا سجی یوسف ادھر اور سائی کرے چوئے کا سنا پوان اوزر اللہ پیس کے گن تم جاہی دون شرمی نا نت ہو جائے کانا کنرور ضرور سردہ شکری جاتا دو دو انکا آئین کلام تے یوسف تغور کا تشور اوزر اللہ دوری جی کلی یوسف جی باہو یوسف جی اوز خبر کرا سلا آئین کلام تے یوسف قالا ندیو زی یوسف او دا ملے اور یقینی خوکو اللہ تو منگبانی منسرا انہو من یتق جو واقعی نتیجہ اخلاصا انہو من یتق و اصبر سوک کے غان بچ کئی دا اللہ دا قانون دا خلاف کولونا لا بانی تیری گی و اصبر برداشت کئی دا اللہ طرف دی پی فراشی فا اللہ تیری گی لا اللہ کل دن طول اسمانی کتابنا طول دعوت دا انبیاء ہو دا اللہ او دا اللہ تفصیل دے خلا کلا پہو انوانی کلا پہ بلو انوانی اللہ کلا پہو ترقہ کلا بلو ترقہ بانی لا دے اللہ مجھے سکا اللہ نبربادی نبی محسن دے اللہ نبربادی کلاو دے خوکو ان کو خلقو احسان ان دہو دوئی قسم پا اللہ کوئی تعجب دے دے چاہ قسم پا اللہ کوئی یقینی کلکو آخرت اللہ علینا اللہ تفنگ غرقی یقینی منگل خاطئی مجرمان منگ جنانگاری دو بیاد آگو ملامت اکم کر رہی نیس سے اچھا قسم ملامت دبانے من اللہ ببخن کی تاستا اللہ بھی مواب کی قسم مانتے اگر میرا بانے اگر میرا بانونا بپلار زور دے یو سو یہ کمیس میں دا فالقون کمیس سبب دے حزنو اور کمیس سبب دے فرح دے آو کمیس نگے آو کمیس اگر تو دیتی کنو وقتل آگا نگے بل کمیس کی خدا اگر بل کمیس کی دی یوسف دین دے دی یوسف علیہ السلام وغم دے پکیتا یوسف دا زمان پلار ادا بوحی من اللہ کی یوسف کمیس دے لگا کہ اگر تسلیح سی نخر بابا دینا چپتا دینا بس واہو مین اللہ شیو دے دینا نظر کم سو رو والے مالا دیا میں خبر ہو کرا را والے مالا کڑک پرو ٹول اون را والے بگی جن اڑ اور بلتے والے وہ دادی تبر رک تبرکات دی دا گتا بانی نیت کہہ رہے کدی وی او گو بانی عدف کہہ رہے کدی کی برکات دی ادائی کمیسہ ہو سے ادائی توفیہ ہو سے کدی کی برکات دی برکات دی وحی من اللہ را دی وحی تو رسول کدا اور ورکا او یا دا اعتماد وثیقہ و لکدا زمان تو خولے واخلا او لا سے زمان کورلا او ادائی پلنکی کتاب را کتا خولے دارا را اعتماد پیدا سی کنا کانت وثیقا ابن جریر اندوی شاکبون انتفاع اعتصام کے او یادا تبرکن و تبرک الانبیاء و هو وحن و کان معصوما آم معصوم نتو ہر کس رف پل تبرک برا برا و لما فصلت الیر زروان سنو فلک دی رسول قافلہ بنسرنا او بابا دو یقیناً زخمی ہوا خوب دین دے یوسف کہ چلی تاسماتا دے ضرواری پوجہ لے رہنو آئے سامد دے جو دے بڑاواری دے وجہ دے عقل کمی دل نرو دے دل و کم دیری کے دل تو بڑاواری زمان نالا ہوئی ندا ما بانی دا غدینی لگی لولا انتو فنی دون لصدق تمونی تاسو ما رشاو گنائی یا عاجل العاشقین دافعتن اظلہ اللہ کیف ترشدہا ملامت ان کے لئے عاشقانو پریدہ غدلہ اظلہ اللہ کیف ترشدہا تو تسخونہ کہتے اللہ پہ دغا طرف روان کریے علیہ السلام وردل بشیر بما اقر الاعینا وصف النفوس فنلنا غایات المنا رب القرآن والعلم ورد البصير بما اقر الاعين ذو لراه اغت راه كفرج لاله فريق الزوي صورته وصف النفوس ابو نفسين داروكو فمنا غايات المنى من تهيئ في سبيل الله بنيسوف زير راه رسول نقل كراه في سبيل زير راه انكي كيهو كمس القوه القاو نظری کے ہو تو مخبر بانی نسو بالکل وہ امور جوڑ بینا سو خود بینا سو بلقا مانا نوکل مخیم القو بلتم القاو زر خودل ولی اچھ کم القا ولی کی جو اس پلو غردول بعد اس پکاوی نخرا دو بیغبے نخرا اور دو پیغمبر ورکر نخرا پا اذن دا اللہ بانی اگر معظم ہو داغے ازار ازمت ازمت ضرور جی جن دا تو ولی اگر دائی چاہتے چوری ان داغے بھی ادبی دا داغے بھی ادبی بھی جتی دا پلار دے اور بیا پیغمبر دے اب دیر غمون نا پس خساری آگا اللہ تو دیدا دے جتی چواخ لگا کم اس کے دے پسر کو پسر کو بانی تیرا باو کولے سو کرتا اوخ ملا بتشوی دے کسر جی دی امکتورن جی نزک دل کا معنی میں کلا تو میں کھولا کے رہے با معنی میں کلا تو تیاری سورت العراف کن القرلواح و خذا براس کیسی یجر ویلی زر قدر کے خوئے لکتیو وردی جی بسی تو تلوار بانی کے خوئے القا نور کناغر علی جزی تقسیمہ تل زر قدر کے خوئے لوغا بینا سو ویلی نوری ویلی ما تاستاز پیدن دا اللہ طرف پاستا سکینی اپوا امید ساتا نمیدی مکوا اللہ مربانی کئی اس ویدو بابا زمنگا منگل بخنو والا زمنگا زمنگ پارا درد زمنگا دا اللہ تذکرے نکی ذکر گناہون او دو وقت ندی دا پلار خاپا کول او بلخوا ضرور سر زیادہ کول او بیا پاغیبانی دروغ گل چلوال کول نوکو اس تغفر زمنگا بخنو والا دا بیتولو زمنگا جرمون او جنوب ہوئی یقینی نیمونگا مجرمان خاکی این بخطأ أخطأ يخطئ إخطان تعمد ما لا ينبغي خاطئ مجرم مخطئ غلط كون كي تيري دين كي تسوي كولكي بخيني منغ مجرمان ندولي زبا بخنو غالم تأصل ربناني يقيني نغالي بخن كي دير مربانا صوفو يوسف كي صوف نيري يوسف يغفر الله لكم اللہ جو تصناف کے داوری لال پا خوصا لئے دے استغفار اللہ دے غرب اخلاص توجہ در جوا نبی صاحب کے آنا توجہ امخص سمر پکار رہے کہ زب دعا کے حکم اگر گرانا دا نظر تاصل استغفار کم کہ کل نظر پا جیسی یاد اشتے پنی خور وقتن کی استغفار دے لکم کبھی معنی تصرف استغفر لکم ربی اس لدا بدیزن قافلہ روانہ سلو اسمیر مصر لگی یعقوب کو مشارعی کے قافلہ روانہ دا یوسف علیہ السلام پورا خاندان مصر لگی وہ جواب دے دارا ہے سنگر آلے دے مصر نا دے کنان نا شام نا مصر تے سنگر آلے لے اگر دے داو سمت لب ستاسو نی کنو خپل رور دی جتی کروا خپل پلار خطا کرو اغرور اللہ قدردان کو بغا طرقہ بائی دمکی خلقو تاسو با دی بیجتی کوئی تاسو با دی ملکنو باسائی اللہ بولو کو پردیمن کی عزت اختیار ورگی اتاسو با صدق سمت دورانا کس کر گئے گا بکرہ کی دن نفذو پیو سب اغزیل اللہ علیہ زیکہ دزان طرف تاراو گزل میں زیکہ دزان طرف تپلار موری مور جندیرا بس اللہ خبر دے مور مراد ہے پرو ہے تو پرو تو کم جہر ہے تعالیٰ سی لے وہی تاریخ کی لیکن تاریخ صاحب لا لکھے تاریخ خود یعوذ کسی بھی لیکن یہ کہنا مور انجام دے گا پلاو انجام دوارا جی حبا وائی وقال اویلی جنو دے مصر تا آمینین بالکل بے خطرہ بے غما اس اس غم خطرہ مسترے انشاءاللہ اذا اللہ خو خیدہ دے پارا دے تیقون وی دے پارا دے تحقق وی تو وہ جو اس مل خبر آگیا ہے اللہ خبر آگیا کرنا وہ میرے پیسانے ختم سے ورفاب والالارس وچت کذت لارمونی تخبانی زنسرا افتت سدیتا سجدت سرکت کون کی خر رو لہو پریوت اللہ دتا دو دو دن سجدن سرکت کون کی یہ سن کے سجدن دا سجدہ بندت تعظیم با عبادت پہ یہ دن کے دنی ہونا جائز نوا او ندا اجعلنا من دین الرحمن آلہ تم جو عبدون اسأل من ارسلنا دم اکونا تا پروفکا دا اللہ نے سوا بلکا دا سجدہ وا تو سجدہ دا محبت و دا تعظیم ویدا وقتی را جانتی او دو دین کی منسوخ کولا یہ سجدہ و سجدہ دا سجدہ نوا کہ سر یا تندے تزمکا دا چاپ مرکتی را نہ سر کا تکولی سر کا تکول تول سر نہ تکولی ولی تکول دی مخطورم دی ہوتا مخطورم دی نصر نسی چطورا خرولو اپنی سجواتا سجدا سرکتا کونکی یا خرولو للہ سجدا سجدتا کونکی یا خرولو لعجلی بیسف سرکتا دی کذل دو جنا سرکتا کذل سجدا للہ اوی یوسف بابانی داو مطلب دخو میرے مخکرہ بالکل کرک اللہ قد جارا ربی اکم اخیر کی را سرا کرک جو وقت کرم دقیدنا بدل نہ بائی نہیں ہوئی وہ کرے گی تو کوئی نہ ہوا کم کوئی نہیں کرو کو رونے بھی کرا مجھے سیدھا خبر ہے کہ میں جیل ہوا کم دو مینا سیم اگر دکھ بھی کروں کو آدا بند اور سلتا سو بسارا نہ بھارتا پستا دینا کہ سنگی بولے شیطان رنا جمع گرون تو نہیں گا ہر سے تو شیطان بانے والا اب دو اور مختلف ان کی احتما کلا یقیناً رب جمع تعلیم کے جمع دیر میرا بانا گئے بنا ایسا کسی کو روا یہ ہے کہ یقیناً رب ہے پھر خود بولے متن خان سرو گڑ گئی لے گڑ خود تو کہتا لے لے فوجے بند ترسی یوسف اپنا یہ جیسی یعقوب علیہ السلام تو وقت پس وفات سو وسیعت کی کرو بچیا دو تا پتا کہ دا جیستا سنے دے دی جنے بتا فضائی کرتا آر کالے کی سل کالا پس یو کس در کالا پس حکت لو بچیا نما با زما خبر دا غدا زن سوا زما جسد ما با دلتا نپر دے با فولی بی کن ملتا کتا ستا نما با زن سر اوڑائی ناغی فدیسی موقع کے دفن کرو میل کی پترب بانی پوچ بانی پمین کی یہ کہنے لیتی دا معلومی یوسف علیہ السلام پریشان سو پلار پلار مور میں لاغلہ نور دوستان میں لاغلہ اللہ ما دی ایمان سر پر خیر بانی اس پر جانتا بودا چیزا پولا اسلاف سریعا گیا سب دعائی اکرلا رب قداتو تینی من الملک رب نیلی سکرا کروتا مالا اختیار وعلم تنی من تعویل الہ حدیث دا اللہ نے مطمئن اللہ توسیل کے دعا پر قدارا آتو تنی من الملک وعلم تنی من تعویل الحدیث پیدا کہ ان کے اگر آسمانوں نظر میں کہ تیز ماں تاؤں میں جو ان کے دنیا و ماخر توفری مسلمان اللہ تاسی بطن عطا سے اسی رقم استا نمون عطا تا واسطا قوم وہ نوفات کما سارا ما اخلا کی مغار و خود ان کے سا قانون تا مکمل مسلمان کے جو تنین مانا موکولا غار و خود ان کے سا قانون تا پورا پا پورا بانے مسلمان والحکم بسالوین اللہ یوزین کونی رسول نیتانی نکن اخبرو تا جاگو سرسن ذالک من انباء الغیب دت عمر السلام مقام دت سپا توا دا گوز پا گوز با قید تا دین کلا دا دی دا لو خبر دا بخبرون را غیب و دن علی جلیستا وحی کون من بتا تا نیتا او سر کل چدو یو اکر و خبر اخبلا دیو سب بارکی و هم یم کرون و چدو تلو الکاو نماز پر الناس حاضر بیانو کا بیانو کا بیان دیری نمانی جمہور با بے سب باتی لی نگے دے خلق اگر کتے کوشش کھائی ایمان براوری مؤمنین یقین کے ان کی پور اللہ بانی حرس وین اولو حرس کا الحرس طلب سوئے بے اقصا ما یمکن من الاجتحاد حرس سکوئی طلب سوئے بے اقصا ما یمکن من الاجتحاد انتہائی کوشش کھول دا دا دے دے دا مطلب دے بہر سو نوائے کہ جو نفس قسم اوز ان من اجرن نکراو من قسم اوز نا دا ان دے دا کہ ما تتاسو حضرت سے بوائے ما تتاسو پیاری پیر سے بوائے بلچہ رہتا ہے ایس رہتا ہے نم رہتا ہے خیر دے وہ چی خبر کم کم اغاو منائی فدے عنوان کدا دا اللہ ہوئے دوا یہ رسول نم منائی لذلک انتبا کسی تبانم لیکن کامل پند و نصیت دا پارا دا پر مخلوق دیتے نصیت ذکرن قصیت دی یوسف ذکرن دا دا اصول و دا قائد بنیاد دے اور دیتے اصول بیان شو قدیب نتے جی قدرت اختیار نیست دے علم نیست دے پنیسے وقائی من آیتن کی سناوات و الارض رسن و زورن اکی جو خبر دا اور یوسف قصا کیسے نہ چاہیے منا دن سے نہ کہ قدرت اللہ بار بروکتا اسمانی کی عظمت کی تیری بھی بخلق اور دی بھی دے نے بخلق ان کی تفاوت نے نہ کری سید اسرار حسین رحمہ اللہ دیوبند شیخ الحدیث بمفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی وندی علماء استاد دارا کو بدیوبان دے کلی میں لگ پڑا داو بورتا ہوں کسد جو بارانی نے بسو اسان کے نور گوانجانو بارانی نے بسو نا بسا کے دے مزدور جوڑا کسائی حالاتی تیری پلارے تیرے دوری نے بار کو طرف پروان دے نہ مدا دو سر دے دی جی کو بے لال سنگ رہے اسی چل رہے وہ جنہیں زمانہ کا غصہ نہیں دے سکتے